Tomasz Organek, Luk i Artur Andrus, który prowadził ten konkurs. Witam Państwa bardzo serdecznie. Warto posłuchać w niedzielę wielkanocną tuż po 19:00. Autopromocja. No, przepraszam, że tak szeleścimy tutaj w studiu, ale przyniosłem pokazać Ani i całemu zespołowi, co kupiłem do domu. Przecież nie będę częstował w pracy, prawda? Ale wygląda na to, i tu żartujemy sobie trochę z Anią Kowalik-Brancati, która za moment z serwisem informacyjnym, że ta babka nas podzieliła, jakby nie było. Ta babka w celofanie. Dokładnie, tak. Rozpakujemy, jak przyjdzie czas. Na razie posprzątać, okna umyć, ja to mam już... Czy jeszcze? Nie, jeszcze ze dwa zostały. Ale to po audycji. Na razie 16:00, jest piątek, czas na Zapraszamy do Trójki. Sprawdźmy, co ważnego w kraju i na świecie. Anna Kowalik-Brancati. Suchej nitki na decyzji prezydenta w sprawie ustawy o mowie nienawiści nie zostawia marszałek Sejmu. Niech nie odpowiada farmazonów o tym, że to jest bubel prawny. Tragiczny wypadek w Łodzi. Na dachu wieżowca znaleziono ciało mężczyzny. Papież Franciszek napisał rozważania Drogi Krzyżowej uroczystości wieczorem w Koloseum. Zła i niemądra. Szymon Hołownia tak mówi o decyzji prezydenta w sprawie nowelizacji ustawy o mowie nienawiści. Andrzej Duda skierował przepisy do Trybunału Konstytucyjnego. Marszałek Sejmu dodał, że prezydent miał czas na reagowanie, gdy nad ustawą pracował parlament. Niech nie odpowiada farmazonów o tym, że to jest bubel prawny. Bo jeżeli pan prezydent rzeczywiście miałby dzisiaj na sercu dobro tych, o których chodzi w tej ustawie, to widząc, a przecież prezydent widzi ustawę w czasie, kiedy jest procedowana. Przecież ja panu prezydentowi wysyłam ustawy do przeczytania po tym, jak Sejm je uchwalił, a zanim jeszcze nie trafiły do Senatu. Powinien włączyć się w ten proces. To żadna niespodzianka, tak decyzję prezydenta w sprawie ustawy zwalczającej mowę nienawiści ocenia Hubert Sobecki ze stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza. Trudno jest wyobrazić sobie, że taki człowiek nagle dojdzie do wniosku, że popełnił błąd, dehumanizując całe grupy obywateli i obywatelek w Polsce. Pan prezydent nie tylko kończy swoją kadencję, ale też tak naprawdę karierę polityczną na odpowiednio wysokim stanowisku, więc można powiedzieć, że nie miał nic do stracenia, ale jednak pozostał konsekwentnie człowiekiem skrajnie uprzedzonym, który pewnych ludzi nie chce szanować. Ustawa o mowie nienawiści miała zaostrzyć odpowiedzialność za przestępstwa motywowane uprzedzeniami ze względu na wiek, niepełnosprawność, płeć oraz orientację seksualną. O tej sprawie jeszcze w tej godzinie. Zapraszamy do Trójki. Ciało mężczyzny znaleziono na dachu wieżowca na łódzkiej Rytkini. Miał poparzoną głowę i tors. 35-latek miał prowadzić pracę z użyciem palnika gazowego, mówi Maksymilian Jasiak z łódzkiej policji. Kiedy mundurowi przybyli na miejsce, była tam już załoga zespołu ratownictwa medycznego, której lekarz stwierdził zgon poparzonego mężczyzny, nie wykluczając udziału osób trzecich ze względu na miejsce. Trwa wyjaśnianie okoliczności tego wypadku. Ministerstwo Cyfryzacji ostrzega przed fałszywymi SMS-ami lub mailami. Przed świętami wielkanocnymi, przy okazji promocyjnych zakupów, należy spodziewać się wysypu wiadomości, które służą wyłudzeniu pieniędzy i haseł do kont. Higiena cyfrowa jest równie ważna jak higiena osobista, mówi wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Nie klikamy w linki, których nie znamy. Nie realizujemy zleceń, ani poleceń, ani nie działa na nas socjotechnika, że ktoś do nas dzwoni i mówi na przykład, że trzeba zrobić jakiś przelew. Umiemy wyobrazić sobie, że nasze urządzenie przekazywane dziecku, żeby zainstalować aplikację poza naszą kontrolą, może doprowadzić do przejęcia naszego urządzenia i wejście na przykład na zasoby, które mamy. W ubiegłym roku instytucje odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo zablokowały 1,5 miliona fałszywych SMS-ów, zanim trafiły one do odbiorców. Watykan opublikował tekst rozważań Drogi Krzyżowej. Twój krzyż burzy mury, umarza długi, anuluje wyroki i ustanawia pojednanie, napisał papież Franciszek. Więcej w relacji Piotra Kowalczuka. Nabożeństwo rozpocznie się o 21:15. W związku z rekonwalescencją papieża po przebyciu zapalenia płuc poprowadzi je kardynał Baldassare Reina, wikariusz generalny Rzymu. W tekście rozważań nie ma ani jednego nawiązania do konkretnych współczesnych wydarzeń. Papież napisał, że zazwyczaj idziemy w przeciwnym kierunku niż Jezus. Wskazał, że droga Jezusa, droga bezinteresowności, w świecie, który wszystko kalkuluje, ma swoją cenę. Podkreślił, że Boża ekonomia nie odrzuca i nie zabija. My zaś zbudowaliśmy świat kalkulacji, algorytmów, chłodnej logiki i bezlitosnych interesów. Napisał, że egoizm ciąży bardziej niż krzyż. Wśród niosących krzyż między stacjami będą osoby niepełnosprawne, młodzież, migranci, wolontariusze i nauczyciele. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Nie wypalajmy traw, apelują kolejny raz przyrodnicy z Biebrzańskiego Parku Narodowego. Od kilku miesięcy jest tam susza hydrologiczna. Poziom wody jest zbliżony do tego, który zwykle był w czasie wakacji. Nawet najmniejsza iskra może doprowadzić do wielkiego pożaru, mówi dyrektor parku Artur Wiatr. Nadal w regionie, również w Biebrzańskim Parku Narodowym, panuje bardzo duża susza i bardzo duże zagrożenie pożarowe. Dlatego jesteśmy zdumieni, że mimo tylu apeli, z jakimi zwraca się Biebrzański Park Narodowy, straż pożarna, policja, leśnicy, nadal dochodzi do wypalania traw i do kolejnych pożarów. Ponad dwa tygodnie temu w Biebrzańskim Parku Narodowym spłonęło blisko 90 hektarów traw i trzcinowisk. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jakoś tak miasto nie chciało opustoszeć, nie żebym wyganiał słuchaczy, ale parę rzeczy się pozmieniało. Sport na stanowisku, sport na miejscu, czas na niego, Norbert Michalak. Dzień dobry. Nie milkną echa po zwycięstwie Legii nad Chelsea 2-1 w ćwierćfinale Ligi Konferencji. Mimo to legioniści nie awansowali do półfinału. Z kolei z postawy swojego zespołu niezadowolone były angielskie media. Brytyjski dziennik The Sun krytykuje zawodników Chelsea. Powolne tempo i chodzenie na palcach we własnym polu karnym wywołało okrzyki na trybunach domagające się większego zapału. W zespole Legii zgoła odmienne nastroje i zdziwienie piłkarzy, że mecz z trybun obejrzała gwiazda muzyki pop Madonna, której obecność zaskoczyła Ryoje Morishite. Madonna! To niesamowite. Chciałbym ją zobaczyć, ale niestety nie byłem w stanie dostrzec z boiska. A wtórował mu Artur Jędrzejczyk. To miłe zaskoczenie. Lubisz Madonnę? Lubię, czemu nie? Opuścimy zaraz, nie? Chelsea wygrała dwumecz, ale to Legia wygrała wieczór. Podsumowuje spotkanie The Telegraph, a Daily Mail dodaje: dym z rad kibiców Legii nie ukrył upokorzenia. Londyn, Tomasz Kowalczyk, Polskie Radio. W Brazylii jak na razie bardzo dobrze spisują się polscy siatkarze plażowi. Michał Bryl i Bartosz Łosiak zanotowali komplet zwycięstw w grupie turnieju rangi Elite. Łosiak i Bryl zajęli pierwsze miejsce, co dało im bezpośredni awans do 1/8 finału. Mistrz olimpijski z Tokio zawieszony, pływak Ahmed Hafnoui, nie będzie mógł startować w oficjalnych zawodach przez 21 miesięcy za złamanie przepisów antydopingowych. Tunezyjczyk trzykrotnie w ciągu 12 miesięcy błędnie informował o miejscu swojego pobytu. Czy słuchacze odebrali SMS-y od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa mówiące o tym, że będzie bardzo mocno wiało? To dobrze, bo rzeczywiście pogoda się, nie chcę mówić załamie, ale będzie przez chwilę groźnie, to znaczy bardzo dużo deszczu w czasie burz, bardzo silny wiatr, 70-90 km na godzinę, w porywach oczywiście. Natomiast temperatury też przedburzowo spadną gdzieniegdzie i ta burza dzisiaj będzie przetaczała się teraz już trochę dalej niż na linii Opole-Kraków, ale właśnie w tych okolicach, później Zielona Góra, Poznań, Łódź, Lubelszczyzna i dalej na północ będzie sobie sunęła. To będzie sprawiało, że pojawią się wyładowania. Mogą pojawić się także trąby powietrzne. Dlatego w Wielki Piątek przed burzami ostrzegamy bardzo. Co do pogody na święta, bardzo proszę, jeśli chodzi o sobotę, jutro w Szczecinie tylko 13 stopni i sporo deszczu. W Zielonej Górze nie powinno padać, ale około 14, w Poznaniu 16, trochę więcej przejaśnień. Bydgoszcz 17, Trójmiasto z lekkim deszczem ze 20 stopni, ma być w Olsztynie podobnie. Cieplej, ale niewiele cieplej, ale jednak 21 w Lublinie, podobnie w Warszawie, w Białymstoku. Wschód powinien być słoneczny zarówno w sobotę, jak i w niedzielę. 18 stopni na północy, natomiast będzie w niedzielę 20 w Szczecinie i w Szczecinie już powinno się w niedzielę wypogodzić. Cały kraj raczej powinien być niedzielnie słoneczny i bez deszczu. Maksymalna temperatura na Podkarpaciu 24 stopnie i jeszcze poniedziałek wielkanocny 12 stopni w Trójmieście, 21 w Olsztynie, 26 w Warszawie i to będzie najgorętsze miejsce. Na zachodzie 19-22 i poniedziałek powinien być suchy, jeśli chodzi o pogodę. Rozumiemy się, prawda? Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Staring at the Sun. YouTube na dzień dobry. 8, no już 9 minut po godzinie 4. Dzisiaj nie będziemy wyliczali tego czasu sobie za bardzo, ale widząc i słysząc YouTube na naszej antenie, widziałem kątem oka, że szykuje się serial o Bono. Jeszcze nie powiem gdzie, jeszcze nie powiem kiedy, ale plakat brzmiał bardzo, ale to bardzo kusząco. O czym u nas? Już za chwilę. Summer stretching on the grass, summer dresses pass. In the shade of a willow tree, creeps are crawling over me. over me and over you. Stuck together with God's glue. It's gonna get stickier. It's been a long, hot summer. Let's get undercover. Don't try too hard to think. Don't think at all. I'm not the only one staring at the sun, afraid of what you'll find if you took a look inside. I'm not just stepping down, staring at the sun. Not the only one who's happy to go blind. There's an insect in your ear. If you scratch it won't disappear. It's gonna itch and burn and sting. You wanna see what the scratching brings. Waves that leave me out of reach, breaking on your back like a beach. Will we ever live in peace? Cause those that can't do often have to. And those that can't do often have to preach to the ones staring at the sun, afraid of what you'll find if we took a look inside. Not just stepping down, staring at the sun. Still in town, armor plated suits and ties. Daddy just won't say goodbye. Referee won't blow the whistle. God is good, but will he listen? Under the grape, but there's something missing. I left it in the duty free, but you never really belong to me. Inside, I'm sucking on my thumb, staring at the sun. I'm not the only one who's happy to go blind. No oczywiście, że nie mogę być taki, że powiem słyszałem, będzie dokument do Bono, nie powiem wam gdzie, szanowni słuchacze poszukają, no od tego jesteśmy tu w Trójce, żeby... O, skończy ten, bo skończył. To mogę oficjalnie powiedzieć, bo już nie słyszę. Apple Original Films zapowiada, że od 30 maja będzie dostępny Bono Stories of Surrender. Wtedy premiera i będzie można ten dokument sobie globalnie podobno zobaczyć. Szanowni słuchacze, jest kwadrans po godzinie 16. To jest piątkowe wydanie audycji Zapraszamy do Trójki. Sporo u nas dzisiaj, choć audycja z uwagi na Wielki Piątek i na to, że chcielibyśmy wejść powoli w ten świąteczny klimat i więcej grać niż mówić, dać szansę na skupienie i na rozmowy do 18, ale sporo tematów u nas do tej 18 powinno się pojawić. Padnie na przykład takie fundamentalne, wydaje się, pytanie w niektórych kręgach, czy gdyby tak wszystkich polityków wymienić na króla. Co państwo na to? Byłby król, nie byłoby wyborów prezydenckich, nie byłoby dwuwładzy, tego całego zamieszania. To państwo by się bardziej liczyło, gdyby był tu król. Jak Wolesławowy. Zadzwońmy do Wielkiej Brytanii, halo. No właśnie, oni mają to najbliżej patrząc po nas, ale jest jeszcze kilka krajów w Europie, w których króla moglibyśmy i królową, czy w ogóle rodziny królewskie namierzyć, więc jeżeli słuchacze tam akurat żyją, tam sobie rozwijają swoje życie i mają jakieś emocje z tym związane, jakąś myśl, czy to jest dobre rozwiązanie dla nas tutaj nad Wisłą, śmiało proszę o kontakt 22 i 7 trójek, w każdej innej sprawie naturalnie też. Dzisiaj mija 1000 lat od koronacji Bolesława Chrobrego, to ten od 20 złotówki, podpowiadają koledzy tym, którzy mogą tego nie wiedzieć. Kto tam teraz patrzy na takie słabe nominały? O czym jeszcze u nas dziś? Będziemy zaglądali w kosmos. Wiem, że rano słuchacze dzwonili w tej sprawie, redaktorzy opowiadali o tym, że znaleziono życie. Gdzieś tam, poza naszym Układem Słonecznym, są sąsiedzi, jak się okazuje. Gwarantuję, że kiedy to by się udało, ale to już na 100%, nie na zasadzie, że znajdziemy pewną poszlakę, tylko mamy kontakt rzeczywiście z jakimś ET, który do nas z oddali macha, to będzie bez wątpienia największe odkrycie w historii ludzkości. Może ktoś ze słuchaczy już tego ET namierzył, może ma numer telefonu do niego, żebyśmy ten kontakt, o którym pan Karol Wójcicki mówił przed chwilą, odzyskali, to śmiało też proszę zadzwonić, jakoś się podzielimy tą wiedzą. Obiecuję, że poza Polskie Radio to nie wyjdzie, dobrze? No i oczywiście pojawi się u nas też taki temat, który pojawia się na czołówkach wszystkich gazet, dzienników, portali i tak dalej, i tak dalej. Bohaterem tego tematu jest Andrzej Duda, prezydent, który zdecydował się nie podpisywać ustawy o mowie nienawiści i wysłać ją do Trybunału zwanego Konstytucyjnym. Lewicowo-liberalne prądy, które tak głośno krzyczą o tolerancji, są pierwsze do tego, żeby blokować możliwość wypowiadania się. Ta nowelizacja jedynie rozszerza istniejące już przepisy. Sporo tematów, sporo komentarzy do tej sprawy także. Może i słuchacze mają, bo słyszą, żyją tym i przygotowują się na takie, a nie inne czasy przed finałem majowych wyborów prezydenckich. To śmiało proszę o kontakt. 22 i 7 trójek. Wiosna za oknem. Za chwilę sprawdzimy u źródła w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej, co z pogodą na święta. Dziś ostrzeżenia przed bardzo silnym wiatrem, czasami nawet trąbami powietrznymi. Mamy to w tyle głowy, ale niedziela, poniedziałek powinny już być pogodne. To co, pierwiosnek? O 6:15 gasną latarnie i z okna w kuchni widzę, że blok obok śpi jeszcze. Zgaszone wszystkie okna, bo wcześnie tylko nie twoje. Piszę do ciebie wiadomość, że czemu tak wcześnie, że jesteś nocnym markiem. Połóż się jeszcze, mów dzień, sił na zamiary zabraknie. Dotyk, mieć pot jak narkotyk, taki mieć dotyk. I znowu ty, znowu w moich myślach, że tylko ja narzekam. I znowu ty, znowu w moich myślach, że bierzesz życie jakie jest. I znowu ty, znowu go nie szukasz. I znowu ty, znowu w moich myślach, że czekam. I znowu ty, znowu w moich myślach, że jest jak tęsknota szarpana rozkoszą. drugi raz nas nie zaprosił. Że do stóp pada. Że można od tego zmoknąć. Że przecież dlatego szukam cię o 6:15 przez okno. Jak to, o co chodziło z tym pierwiastkiem? No to tytuł tego utworu, Mikołaj Kołodziejczyk, orkiestra. Przed chwilą w piątkowej, popołudniowej, świątecznej audycji zapraszamy do Trójki. Przy naszym telefonie dziś do 18:00 dyżuruje, odbiera, rozmawia Daniel Leśniewski. Ma tę przyjemność, że jest pierwszym naszym kontaktem, czyli to jego państwo słyszą w słuchawce, a dopiero potem możemy sobie porozmawiać na antenie. Czekając na słuchaczy, w ten sposób zachęciłem, czy nie? 22,7 Trójek, my dzwonimy do takiego Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Grzegorz Walijewski, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. I przepraszam, że przeszkadzam w takim dniu, w którym jest co robić. Nie, nie, akurat jestem też w trasie, natomiast faktycznie jest dzisiaj co robić, bo ta pogoda na piątek, na Wielki Piątek zrobiła nam dużo dynamiki, dużo, można powiedzieć, też niebezpieczeństw, no więc musimy tutaj pracować, a pracujemy i tak 24 godziny na dobę, więc spieszymy pewnie za chwilkę z informacjami, które będą w pogodzie. Bardzo silny wiatr, jak słyszę, do tego dużo deszczu w czasie burz. Proszę powiedzieć, jak to będzie wyglądało i jak ten front burzowy będzie się przesuwał? On już jest w Polsce i w tym momencie bardzo niebezpieczne opady i burze występują na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie oraz pierwsze takie dosyć niebezpieczne burze tworzą się w województwie świętokrzyskim. Ten front przemieszcza się tak naprawdę z zachodu na wschód, ale z taką składową delikatnie północną. W związku z tym właśnie od zachodniopomorskiego przez pomorskie województwo, później centrum aż po Opolszczyznę i Podkarpacie. Tutaj wydane są ostrzeżenia o tym niebezpieczeństwie. I uwaga! Silny wiatr do 100 km na godzinę, a taki wiatr może już łamać gałęzie, a nawet i drzewa, jeżeli są słabo zakorzenione, to może wyrwać się z korzeniami. Te mogą się lokalnie pojawiać trąby powietrzne, słabe jest prawdopodobieństwo, niskie, ale jednak mogą. No i opady deszczu do nawet 40 litrów na wody na metr kwadratowy, także no tutaj mogą być też problemy dla kierowców, którzy jadą teraz właściwie na święta. Jest jakiś taki rejon Polski, do którego ta pogoda dzisiaj nie dotrze? Tak, w zachodniej części kraju, czyli województwo zachodniopomorskie, ale zachodnia część lubuskie i częściowo dolnośląskie. Tutaj będzie bez tych niebezpiecznych zjawisk. Z kolei w nocy będzie niebezpiecznie również na Podlasiu. W dzień nie będzie aż tam tak groźnie, natomiast w nocy ten front tam też dojdzie. Także no proszę, proszę uważać. Dzisiaj naprawdę ta pogoda robi się już bardzo letnia i widzimy, że te zagrożenia, które są dzisiaj, burze, to są takie właśnie typowo letnie, niebezpieczne. No, znamy to z poprzednich lat, a dawno nie było właśnie wyładowań atmosferycznych. No, tak jak patrzyłem ostatnio na prognozę pogody i na to, co dzieje się w Pakistanie czy w Indiach, gdzie są gigantyczne upały i one przyspieszają, to tak jak pan mówi o lecie na początku wiosny, to mam poczucie, że właśnie to się tutaj zmienia i też przyspiesza. A to prawda. Proszę zobaczyć, co się działo wczoraj. Tak naprawdę nie zabrakło, żeby był upał w naszym kraju, a o upale mówimy wówczas, kiedy na termometrach notujemy 30 stopni. W Łebie 30, 29 i 6. Wczoraj, 29, tyle było 1. W Łebie. Tak, wow. Tak, 29,1 było w Krakowie. W Łodzi też około 29,5 bodajże. Także no, niewiele brakowało i mało tego. Ta noc, która się zakończyła, dosłownie w ostatnim momencie temperatura spadła poniżej 20 stopni, więc gdyby nie to, to byśmy mieli pierwszą noc tak zwaną tropikalną. No więc widać, że bardzo ciepłe zwrotnikowe powietrze dotarło do nas wraz z tym pyłem, który zresztą już nam pobrudził trochę okien i nawet samochód. Pan też ma to, no właśnie. No mam to. Mój samochód niby jest koloru srebrnego, a tak naprawdę zrobił się rano żółty. Ja myślałem, że to u nas rodzinne, bo moja mama zawsze narzekała, że jak to zrobi, umyje, to przychodzi deszcz. Widzę, że to i u Walijewskiego, i u Kuźniarów. A, no dokładnie tak samo. Więc teraz ten deszcz, który spadnie, no zrzuci ten pył już na ziemię i nie będzie z nim problemu. Natomiast mam też dobrą informację, ponieważ po tym niebezpiecznym piątku, sobotę, no powiedzmy, że spokojniejsza w pogodzie, chociaż na zachodzie zrobi się tylko zaledwie 12-14 stopni. No właśnie widzę, różnica między Szczecinem a Rzeszowem to jest ponad 10 stopni. Dokładnie tak. No to ten zachód to będzie no, nie szok termiczny, ale na pewno będzie duże zdziwienie. Na wschodzie jeszcze ciepło, bo około 22-23, ale za to już później niedziela i poniedziałek z powrotem temperatura wróci do takich wartości przyjemnych, 25 stopni Celsjusza, no i będzie więcej słońca, a właściwie mniej chmur, będzie mniej chmur, bo słońce jest zawsze, no w związku z tym będzie przyjemniej i będziemy mogli pomiędzy jednym serniczkiem, a drugim makowcem albo mazurkiem wyjść na spacer i spalić te kalorie. Noce tropikalne pan zapowiada, czy nie, panie Grzegorzu? Nie. Teraz nie będzie. Teraz nieco chłodniejsze powietrze polarne morskie, niezwrotnikowe dotrze. Także na razie nie, ale spokojnie. Patrząc na prognozy długoterminowe, takie do już sierpnia, bo są już takie klimatologiczne, no to na pewno będziemy jeszcze nie raz mówić o nocach tropikalnych i upałach. Zatem do usłyszenia. Szerokiej drogi i świetnych świąt. Dziękuję. Wszystkiego dobrego i wszystkim słuchaczom Trójki życzę pogody nie tylko tej na zewnątrz, ale i ducha. Grzegorz Walijewski, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dziękujemy. To skoro już ruszamy w podróż, to jeszcze zobaczmy za ile. Magdalena Robak, epetrol.pl. Pojawiają się takie sugestie, że paliwo ostatnio było tańsze, bo ropa potaniała, ale to nie oznacza, że od razu na stacjach to widać, ale zejście poniżej 6 zł za litr możliwe. Paliwa podstawowe będą na stacjach wyraźnie tańsze niż w tym tygodniu. Benzyna i olej napędowy mają szansę potanieć nawet około 10 groszy na litrze. Natomiast w przypadku autogazu spodziewamy się przeceny do 5 groszy. Mocno trzymamy za to kciuki i gramy dla tych, którzy właśnie teraz w trasie. Someone You Loved, Louis Capaldi. I'm going on during this time, I fear there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy. I need somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you numbed all the pain. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. I'm going under in this time, I fear there's no one to turn to. This all or nothing way of loving, gonna be sleeping without you. Now I need somebody to know, somebody to hear, somebody to have, just to know how it feels. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you help me escape. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. And I tend to close my tonight, fall, you're not here it to get me through it all. I let my guard down and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you love. But now the day bleeds into nightfall and you're not here to get me through it all. I let my guard down and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you love. To let my guard down and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you love. Autopromocja. Sobota w Trójce. Od 21:00 Wigilia Wielkanocna. To tajemniczy czas. Spróbujemy po raz kolejny zmierzyć się z nim. Zapraszamy, ciesząc się na święta, na spotkanie z Państwem i z naszymi gośćmi. Barbara Marcinik, czekam. Autopromocja. O pogodzie wiemy już prawie wszystko, ale wrócimy do niej, bo rzeczywiście ostrzeżenia są poważne. Teraz w 4:30 w piątek po południu czas na najważniejsze informacje w skrócie. Anna Kowalik-Brankati. Na 3 miesiące została aresztowana matka, która po porodzie porzuciła noworodka w pustostanie w Łodzi. Zdaniem prokuratora istnieje obawa matactwa. Podczas przesłuchania przyznała się do winy, usłyszała zarzut usiłowania zabójstwa. Wczoraj przesłuchano też ojca dziecka, zeznał, że nie wiedział o ciąży swojej partnerki. Stany Zjednoczone zaproponowały złagodzenie sankcji wobec Rosji, jeśli uda się osiągnąć trwałe zawieszenie broni w Ukrainie. Agencja Bloomberg informuje, że plan zaprezentowano podczas spotkania w Paryżu. Amerykańskie propozycje zakładają także m.in. zamrożenie wojny. Okupowane ukraińskie terytoria miałyby pozostać pod kontrolą Rosjan. Ponadto niemożliwe byłoby ewentualne członkostwo Ukrainy w NATO. Białoruskie KGB i milicja prowadzą obławę na opozycjonistów w Kojdanowie i Dzierżyńsku w obwodzie mińskim, powiadomiło Centrum Obrony Praw Człowieka Wiasna. Funkcjonariusze wchodzą do mieszkań i przeprowadzają rewizje. Dziesiątki osób zostało zatrzymanych i osadzonych w miejscowej siedzibie KGB oraz komisariatach milicji. Operacja trwa. Pełny serwis Trójki o 17:00. Sprawdźmy, co ważnego w ekonomicznej trawie piszczy Sylwia Zadrożna. Zapraszam i zaczynam od ważnej informacji dla klientów firmy ubezpieczeniowej Dalbog, której Komisja Nadzoru Finansowego zakazała umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Co ten zakaz dla nich oznacza, wyjaśnia Damian Ziomber z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Polisy wystawione przez tę firmę zachowują ważność do końca okresu, na który zostały wystawione. A to oznacza, że ze względu na decyzję KNF-u te polisy się nie przedłużą ze względu na ten zakaz sprzedaży. I klienci Dalboga muszą zadbać o to, żeby kupić nową polisę, tym razem już u innego ubezpieczyciela. A ważność komunikacyjnego OC można zawsze bezpłatnie sprawdzić na stronie ufg.pl, dostępnej również ze smartfonów. Do sprawdzenia wystarczy numer rejestracyjny pojazdu. Powoli zbliża się 30 kwietnia, a z nim koniec rozliczeń podatkowych. Justyna Pasieczyńska z Krajowej Administracji Skarbowej przypomina, że możemy przekazać 1,5% swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, ale pod pewnymi warunkami. Podatnik musi zapłacić podatek należny wynikający właśnie ze zeznania podatkowego w pełnej wysokości, a jeżeli chodzi o organizację pożytku publicznego, to również mają po swojej stronie obowiązki, a obowiązkiem takim jest, aby zgłosić do Urzędu Skarbowego rachunek bankowy. Muszą to zrobić do końca czerwca. W niedzielę tymczasem w praktyce zacznie działać podlaski bon turystyczny. O dofinansowanie do noclegów w wysokości od 200 do 400 zł mogą się ubiegać wszystkie osoby dorosłe mieszkające w Polsce, które nie pochodzą z województwa podlaskiego. Składając wniosek w niedzielę wielkanocną, będzie można z niego skorzystać jeszcze tego samego dnia. W Kasablance ma powstać największa stocznia w Afryce i jedna z większych na świecie. W planach jest zwodowanie 100 statków do końca 2040 roku. Maroko liczy, że powtórzy sukces motoryzacji. W roku 2023 marokańskie zakłady wyeksportowały ponad 500 000 pojazdów do Unii Europejskiej. Warszawska giełda dziś nie pracowała. Dolar kosztuje 3,74 zł, a euro 4,26. Thank you. Dolar to kiedyś kiedyś silna waluta, a dzisiaj taka, jaka jest. Wrócimy za chwilę do Ameryki, także do dolara w pewnym kontekście sprawy, którą jak widzę i słyszę, poruszają nasi słuchacze, ale to w swoim czasie. Teraz pogoda. Ostrzeżenie przed bardzo silnym wiatrem, który dociera teraz do Polski. Już się w Polsce nawet rozgaszcza niestety. Pędzi nawet do 100 km na godzinę. Mnóstwo deszczu czasami lokalnie może się pojawić. Zapowiadane są trąby powietrzne, choć ich wystąpienie oceniane jest jako niskie, ale możliwość jest. Tak pisze Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. My jesteśmy świeżo po rozmowie z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej, więc spieszę poinformować, co nam przekazano. Uwaga, bo ten bardzo burzowy, silny front uderzył już w Podkarpacie, przesuwa się przez południe Polski, także przez zachodnią, no i idzie sobie dalej na północ. Natomiast wschód powinien być, ten północny wschód, czy środkowy wschód, jeżeli mogę tak powiedzieć, wolny od tej trudnej pogody dziś. Jutro już lepiej. Pojutrze świetnie, w poniedziałek świetnie, świetnie. Natomiast co do jutra, to mam sprawę dla zachodniej Polski, bo przepraszamy was, ale będziemy mieli świetną pogodę na wschodzie. Natomiast u was w Szczecinie i w tamtej okolicy jutro tylko 13 stopni, 14 w okolicach Zielonej Góry, ale wyrówna się, obiecuję, w niedzielę i w poniedziałek. A o co chodzi z tym dolarem? No, że był kiedyś silny, prawda? To waluta, do której wszyscy lgnęli jak do złota, nie przyrównując. No, ale zmieniła się władza. No i z dolarem jest co najmniej słabiutko. Natomiast mówimy o Stanach w kontekście pytania, czy w Polsce, gdyby... Skoro mamy już 1000 lat od koronacji Chrobrego i dyskutujemy sobie o królach. Zamiast prezydenta, mieć takiego króla to byłoby dobrze, czy nie? Słuchacze mówią tak. Króla to my mamy w tej chwili w Stanach Zjednoczonych, który jest przekonany, że jest najmądrzejszy i wyznacznikiem wszystkich najważniejszych rzeczy na świecie ma być jego prawda. W związku z powyższym to chyba nie jest najlepsze rozwiązanie. To prawda, natomiast nie wiem, czemu blisko czy daleko do króla, bo akurat ta definicja Trumpa, o której powiedział pan przed chwilą, wydaje mi się daleko od definicji takiego porządnego króla rzeczywiście, ale posłuchajmy innych naszych słuchaczy, którzy już za nie taką dużą wodą jak Stany Zjednoczone, ale tą bliższą w Wielkiej Brytanii, wiedzą, czym król w trawie piszcze. Wystarczy właśnie pojechać do Wielkiej Brytanii. Urzędnicy państwowi, policja. Wszyscy wiedzą, że król im płaci, a my płacimy podatki królowi i zupełnie inne życie. Jak najbardziej za. Naprawdę? Za królem w Polsce? Czyli co, mielibyśmy zamiast tego, co mamy teraz, Królestwo Polskie? Wracalibyśmy do starych czasów? W tej sprawie też mamy głos. Wydaje mi się, że gdyby na najwyższym piedestale zamiast prezydenta siedziałby król, nie byłoby takich sytuacji jak mów mi wuju, nie jestem z tobą na tyłobudzie i wszystkie sądy sprawiedliwie by orzekały, to w Polsce by się sprawdziło. Jestem za przywróceniem Królestwa Polskiego i dekret takiego króla byłby niepodważalny. Nade wszystko zdrowych, wspaniałych, rodzinnych świąt, bez jakichkolwiek przykrości. No, to ciekawe. Gdyby jakiś historyk zadzwonił teraz i opowiedział, jak to kiedyś w Polsce za różnych królów bywało, to mielibyśmy audycję co najmniej do północy. Polecamy się. 22 i 7 trójek swoją drogą. Jak się okazuje, jest to temat dnia, nie jakieś tam święta czy inna pogoda. W każdej sprawie zapraszamy. 22 i 7 trójek, a teraz u nas Manic Street Preachers. I don't believe in it anymore. Zapętlałem swego czasu. Manic Street Preachers Everlasting. W piątkowej, świątecznej, popołudniowej audycji zapraszamy do trójki. Gdzie, szanowni słuchacze, teraz nas łapią? Samochód, rower, spacer, przygotowania, mycie okien, grabienie, cokolwiek takiego? Śmiało proszę o sygnał, żebyśmy wiedzieli o sobie trochę więcej. 22 i 7 trójek. W tej sprawie, o której teraz opowiemy ustami naszego reportera, też sporo już było i w serwisach informacyjnych, i w audycji porannej. Andrzej Duda przekazuje do Trybunału Konstytucyjnego nowelizację ustawy o mowie nienawiści. Ta zmiana miałaby spowodować, że publiczne nawoływanie do nienawiści, znieważanie i propagowanie treści nienawistnych będzie karane także z uwagi na płeć, wiek i orientację seksualną. Mogą oczywiście słuchacze zapytać, to co to sprawdzać? No właśnie, to jest pytanie do pana prezydenta. Poszliśmy tą drogą. Cytat członkini Trybunału, który zapada w pamięć. Przedstawiciele diabelstwa, zgromadzenia z tych osób zaburzonych, tak zwanych LGBT, ostentacyjną, obelżywe, nawołują do różnego rodzaju karalnych, wprost patologicznych zachowań seksualnych. Mówiła w 2019 roku na antenie Radia Maryja sędzia Trybunału Konstytucyjnego Krystyna Pawłowicz. Te agresywne środowisko lesbijsko-pedofilskie mogą wystąpić o udzielenie ochrony. Taką ochronę otrzymują. Autorka tych słów otrzymała ochronę. Krakowski sąd umorzył postępowanie w jej sprawie, ponieważ Trybunał Konstytucyjny nie zawiesił jej immunitetu. Teraz ten sam Trybunał zajmie się konstytucyjnością ustawy rozszerzającej przesłanki o mowie nienawiści, między innymi o orientację seksualną. To kolejny policzek, który wymierzył Andrzej Duda społeczności LGBT+. Przemysław Walas, kampania przeciw homofobii. Pod przykrywką troski o konstytucyjność Andrzej Duda odwrócił bardzo dobrą legislację, która była wypracowywana w bardzo budującej otwartości na perspektywy innych grup mniejszościowych, które również miały być objęte ochroną. Nowelizacja zakłada, że grupa cech chronionych ma być poszerzona również o niepełnosprawność, wiek oraz płeć. Nie wskazano danych statystycznych mogących świadczyć, że w Polsce rzeczywiście doszło do widocznej eskalacji czynów polegających na przykład na znieważaniu starców, dzieci bądź osób niepełnosprawnych. Opiniował jeszcze 5 lat temu Bogdan Święczkowski, dziś szef Trybunału, a wtedy zastępca prokuratora generalnego i prawa ręka Zbigniewa Ziobry. Albo na wzajemnym znieważaniu się przedstawicieli obu płci. Nie odniósł się jednak do kwestii przemocy ze względu na orientację. Co z tego, jak zagłosuje Święczkowski? Dominika Długosz, Newsweek Polska. Trybunał Konstytucyjny jest kompletnie niewydolny. To jest trochę weto, dlatego że nie wiadomo, ile ta ustawa będzie tam leżała, nie wiadomo, kiedy wróci, nie wiadomo, co się z nią stanie dalej. Według prezydenta Andrzeja Dudy ustawa ogranicza wolność wypowiedzi. Te właśnie lewacko-lewicowo-liberalne prądy, które tak głośno krzyczą o tolerancji, tak głośno krzyczą o różnorodności, że należy ją dopuszczać wszędzie. Tak na początku kwietnia mówił w telewizji Trwam. Są pierwsze do tego, żeby blokować możliwość wypowiadania się. Ta nowelizacja jedynie rozszerza istniejące już przepisy, które chronią między innymi przed nienawiścią motywowaną wyznaniowością lub bezwyznaniowością, przynależnością etniczną i narodową. Wniosek do Trybunału można wycofać. Tego będą się domagać współtwórcy ustawy od przyszłego prezydenta, ktokolwiek by nim nie został. Słucham pana prezydenta, słuchałem wcześniej panią sędzię, słuchałem też nowego szefa Trybunału Konstytucyjnego. Myślę sobie naprawdę... Sami byli nieraz czołgani przez różne media i różne komentarze w różnych mediach na swój temat i naprawdę nie czują, że mowa nienawiści potrafi skrzywdzić. Jestem ciekaw państwa zdania, także jeżeli mają je państwo w tej sprawie. 22 i 7 trójek, temat główny, jak się okazuje dziś, to pewien pomysł, który nam przyszedł do głowy, skoro mija 1000 lat od koronacji Chrobrego. A może by tak królestwo nad Wisłą? Za szybko pozbawiliśmy się królestwa i króla, a zaczęliśmy eksperymenty z demokracją, która, powiedzmy sobie, wychodzi nam w 30%, więc może lepiej dobry król niż słaba demokracja. Okej, nie wychodzi może na 100% fajnie, ale patrząc po świecie, po takich Węgrzech, po takich Stanach Zjednoczonych, choć tam akurat jeszcze się jakoś trzyma, to myślę sobie, no nie jest tak źle. I can fly. But I want his wings. I can shine even in the darkness, but I crave the light that he brings. Revel in the songs that he sings, my angel Gabriel. him I never want to part. He's been there since the very start. My angel Gabriel. My angel Gabriel. Bless the day came to be. Angels' wings carried him to me. Heavenly, I can fly, but I want his wings. Prawda, że ładnie nam dzisiaj muzycznie wychodzi? Dzisiaj, no ale dzisiaj szczególnie. Chcemy zwolnić, uspokoić emocje, życie też zatrzymać na chwilę. Do 18 tak ładnie grać będziemy, a później jeszcze bardziej. Po 18 dzisiaj wyjątkowo zapraszamy do trójki dwugodzinne. Ważna rzecz. Redaktor Kuźniar zapomniał. Ważne jest to, żeby wspomnieć, że materiał o ustawie wysłanej przez prezydenta do Trybunału Konstytucyjnego, tej o mowie nienawiści, przygotował Józef Niewiarowski. Panie Józefie, bardzo dziękujemy. Do Bartka Bieleckiego i jego tematu, o czym będziemy gadać w święta, zajrzymy za chwilę, ale, szanowni słuchacze, mamy królową. Jeśli nie król, to może królowa. Zgłaszam się, królowa Ewa I. Brzmi nieźle, na pewno nie będę gorsza niż faceci, a może nawet lepsza. No to bez dwóch zdań, natomiast czy szuka pani może pani królowo rzecznika prasowego, kogoś, nie, radia na przykład w pałacu, żeby działało radiowęzło, a to się zgłaszamy całym zespołem, pomożemy, poukładamy, wystartujemy. Dlaczego my o tym dzisiaj rozmawiamy? Mamy rocznicę, 1000 lat od koronacji Chrobrego i myślimy sobie, to może by tu zrobić jakąś mini rewolucję, jakby ich mało było na świecie. Natomiast nie zapominamy o świętach i o tym, o czym przy tym stole rozmawiać możemy. Taka pogoda, zawsze dobry temat. Dzwonię z Jarosławia, z Podkarpackiego. Pan redaktor mówił o silnych wiatrach, burzach. Akurat taka przeszła niedawno przez właśnie miejscowość Jarosław. Podtopienia są straszne, połamane drzewa, powyrywane szyldy i tak dalej. Trzeba po prostu uważać trochę na siebie. Nawet dojazd do miejscowości jest zablokowany przez taką błoto wodne, która przez drogę przepływa. Także uważajcie na siebie, żeby te święta jakoś dojechać bezpiecznie. Niezależnie od tego, jaka ona jest, pewnie o niej będziemy rozmawiać, szczególnie, że piątek jest właśnie taki, jak nasz słuchacz opowiadał w kontekście miasta Jarosław na Podkarpaciu. Tam właśnie to pierwsze uderzenie tych burz było. Przesuwają się teraz przez całą południową Polskę, bo jak nam to tłumaczono w INGW, niby od zachodu przychodzi, ale z jakimś takim uderzeniem także na południowo-wschodnią Polskę. No i efekty słyszeliśmy w telefonie od naszego słuchacza. Uważajcie proszę na siebie. To tylko dziś tak mocno będzie wiało, nawet 100 km na godzinę. Jeżeli pojawi się taka burza, to tej wody będzie będzie dużo, tak jak teraz w Jarosławiu. Sobota spokojniejsza, niedziela, poniedziałek zdecydowanie też. To co? Siadamy przy jednym świątecznym stole i szukamy wspólnych rozmów. Bartek Bielecki i jego goście. To warzywa ogólnie, ziemniaki. Jajka też widzę pan ma. Tak. A na te jajka ludzie narzekają? No troszkę, tam dużo tak nie podrożało. 30 groszy. To się zdarza, tak jak miałabym policzyć wszystkich klientów, to 20% klientów tak mówi, tak najczęściej przechodzi i właśnie mówi, Boże, jakie ceny. Jajka drogie, tak. 50 coś złotych, ale już dokładnie nie pamiętam. Drogo. A co najdroższe? Wszystko jest drogie. No jak pan wie, gdzie kupować, to niedrogo. Gdzie kupować? Zdradźmy ten sekret. O nie, to ja tak ja sekretu nie zdradzę. Trzeba się przejść po prostu, obejrzeć i powybierać. Za wszystko będzie 31,50. Ceny produktów tych podstawowych, no które wiadomo, że przy okazji Wielkanocy szczególnie rzucą nam się w oczy, będą tematem świątecznych rozmów Polaków? Mam nadzieję, że nie, bo są ciekawsze tematy do rozmowy przy świątecznym stole, ale niewykluczone, że w niektórych przypadkach będą. Rafał Hirsch, dziennikarz ekonomiczny. Politycy, jeśli chcieliby być sprytni w tym temacie, mogą na przykład zwracać uwagę, że na przykład masło jest dzisiaj tańsze niż w czasie Bożego Narodzenia, czyli w czasie wcześniejszych świąt. Jaja podrożały, masło potaniało. Będą ludzie, którzy uważają, że zapłacili bardzo dużo. Profesor Ewa Marciniak, politolożka z Uniwersytetu Warszawskiego. To wybrzmiewa też w narracji Prawa i Sprawiedliwości, że będą to najdroższe święta, natomiast fakty są inne. Jeśli bym miał typować jakiś temat takich z gatunku tych cenowych, inflacyjnych. Maciej Samcik, blog Subiektywnie o finansach. Który może mieć znaczenie dla wyniku wyborów prezydenckich, to wydaje mi się, że raczej mogą to być koszty utrzymania mieszkań, czyli rosnące czynsze, rosnące różne opłaty. Bo to jest to, co najbardziej boli ludzi, z którymi ja na co dzień rozmawiam. Jeszcze będzie długi weekend majowy przed wyborami chyba, więc możliwe, że zdążymy zapomnieć o świętach do wyborów i będziemy, może na przykład pojawić się temat paragonów grozy przed wyborami, bo to już będzie ten sezon i wtedy na to pewnie będziemy bardziej narzekać. Są bardziej przyziemne sprawy, tak? Zdrowie przede wszystkim. No będziemy tak jakoś wesoło spędzać. Czy polityka, bo to jest taki temat? Nie, na co dzień jest za dużo polityki. Jakoś nie ma takiej potrzeby, żeby o tym rozmawiać. Właśnie raczej chyba się zgadzamy i dlatego nie ma napięcia, wie pan, żeby dyskutować. Mamy dużo ciekawszych tematów niż skarżyć się na biedę. Wie pan, dla mnie najważniejsze jest zdrowie i żeby wszyscy byli zdrowi, tego wszystkim na święta życzę, bo jak mamy zdrowie, to z całą resztą sobie spokojnie poradzimy. Chciałem zadać, czy o polityce będziecie rozmawiać? Nie, proszę pana. To nie jest temat świąteczny. Podoba mi się to podejście, szanownych słuchaczy. A może polityka? Nie, od razu nie. Bardzo dobra odpowiedź. See you u nas. 5:05. Help, I have done it again. I have been here many times before. Hurt myself again today. And the worst part is there's no one else to small.